वो कहते हैं तत्वतः चलायमान नहीं होता। इसका मतलब ये है कि शरीर यदि काटा जा रहा है, है? तो उसका ज्ञान यही रहता है कि मुझे यह शस्त्र जो है मुझे स्पर्श करने में रहित है। मुझे स्पर्श नहीं, महापुरुषों के विषय में इस प्रकार की अनुभूति आती है। एक महापुरुष को हमने देखा जो बने अंत में बहुत ज्यादा पीड़ा थी शरीर में। सेवा में हम लोग थे तो सेवा करने में ऐसा विचलन हो जाता था कि कभी कभी ऐसा मन में आ जाता था कि शरीर छूट जाना चाहिए। ऐसा मन में कैसे आएगा बोली, पर गुरुजनों के प्रति भी ऐसा मन में आ जाता है। कब आ जाता है? पीड़ा देख करके। वो जो पीड़ा देख करके ऐसा सेवा करने वाले के मन में आ जाता है कि भाई शरीर छूट जाना चाहिए, वो पीड़ा देखी नहीं जाती। पर उन महापुरुषों की आंतर स्थिति को यदि देखिए आप, तो ऐसा लगता है कि उनको उस पीड़ा का कोई संबंध ही नहीं, उनको उस पीड़ा का कोई संबंध नहीं। ये जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष, ये बड़ी विलक्षण चीज है। हमने महाराज जी को भी अंत में बहुत ज्यादा पीड़ा थी, हम लोग घबराते थे, पर देखिए उसी में एक प्रिंसिपल आकर के पूछे कि महाराज इतनी पीड़ा आपको है कि सेवा करने वाले घबरा जाते, आपको क्या लगता है? देखो उतनी पीड़ा में पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा कि राजनाथ है तो दृश्य ही, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। मैंने जैसे घटपट दिखाई दे रहा है ऐसे उनको पीड़ा भी दिखाई दे रही है, स्वसंबंध रहित। उत्तरकाशी में हमने देखा एक महात्मा थे, वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं, आत्मबोध तत्वबोध बस ये दो चार थे, योग वाशिष्ठ के बड़े प्रेमी, बहुत बुद्धे थे और बड़े तेजस्वी थे, बुद्धे थे, ऐसे कमर झुकी रहती, लाठी लेके चलते थे, महात्मा भिक्षा ले आ देते थे जो है क्षेत्र से। तो भिक्षा जब ले आएंगे तो भिक्षा ले आने के बाद क्या करेंगे, वो चूर करके जो है उसको दाल और वो सब और कुछ मसाला फसाला अपना जड़ी बूटी रखते थे, सब उसको छोड़ करके अग्नि पर चढ़ा देते थे और अपने योग वाशिष्ठ पढ़ते रहते थे। एक बजे का तो उसके बाद जो है उसको उतारे, उतार करके जो है वह फिर उसको निकाल करके खप्पर में फिर खाते। अब पक्षी ऐसे, पक्षी को पहले दे देंगे एक रोटी, पर वो भोजन करने बैठेंगे तो पक्षी उनके सिर पर तो खप्पर पर तो सभी जगह वो डंडा रखते थे उनको भगा देते, पर पक्षी उनसे डरते नहीं थे, वो पक्षी जानते थे मारेगा नहीं, वो खप्पर पर भी बैठ जाएंगे पक्षी, उनके सिर पर भी बैठ जाएंगे, हाथ पर भी बैठ जाएंगे, पक्षी आकर के बैठ जाएंगे। अब वो डंडा लेकर के मैं धमकाते, पर वो पक्षी उनसे डरते नहीं थे। हमको लगता था कि देखो इनके अंदर कितना समझ है, ये पक्षी इनसे बिल्कुल डंडा रखे हैं तो भी नहीं डरते, वो डंडा रखे हैं बगल में डंडा रखते थे, पतला से एक डंडा बनाए थे डंडा रखते, पर वो डरते पक्षियों से डरते थे। तो अंतर की कोई चीज ऐसी न हो तो फिर जो है वो ऐसा नहीं होता है, डर जाते। पर मैं देखता था कि वो पक्षी उनको ऐसा घेरते थे, ऐसा घेरते थे कि जैसे छोटा बच्चा नहीं डरता माता पिता से, ऐसे वो जो है वो घेर के रखते थे, बड़े मुश्किल से भोजन करते थे, डांटते रहते थे भोजन करते। और जबकि पहले पक्षियों के लिए दे देते थे। तो एक बार क्या हो गया कि बस उनको लक्षण का रुक गई, बड़ी तकलीफ हो गई। अब मैं गया डॉक्टर बुला करके ले आया। अब वो बैठे थे तो डॉक्टर ने देखा लेटा करके, तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर ने कहा ये बुढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं, इसको तो अंदर भयंकर पीड़ा हो रही है, ये बुढ़ा क्यों नहीं चिल्ला रहा है। इतने में अवधूत जी जो है थे वो नर्मदा जी से जो है वो स्नान करके और कमंडल लिए आ गए, तो डॉक्टर देखा, उन्होंने देखा तो देख करके कहते हैं वीरगिरी वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। तब देखो उधर तो डॉक्टर कह रहा है बुढ़ा चिल्लाता नहीं, अब वो कहने पर वो कहते वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी तीनों काल में जगत उत्पन्न नहीं हुआ। अब देखो डॉक्टर हैरान है और वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हे राम जी तीनों काल में ये जगत उत्पन्न हुआ नहीं। ऐसी निष्ठा वाले संतों को उत्तर काशी में हमने देखा कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत थोड़ा पढ़े लिखे थे, और निष्ठा उनकी बड़ी विलक्षण थी। ये मेरे सामने की घटना है, तो मैं देख करके उस समय वो सब चीजें याद आती, उत्तर काशी के महात्माओं की जो विलक्षण निष्ठा थी वो देख करके ब्रह्मभारी जो है आश्चर्य मालूम होता है कि कैसी निष्ठा होती। डॉक्टर कह रहा है कि ये बुढ़ा चिल्लाता क्यों नहीं, वो तो इस आफत में पड़ा है, और उसी समय अवधूत आ गए तो पूछने पर वो कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हे राम जी तीनों काल में जगत उत्पन्न नहीं हुआ। अब डॉक्टर क्या समझ गए। तो देखिए ऐसी स्थिति में इसको कह रहा हूं कि आगे यही जो है वह स्थितस चलती न चलती अयम तत्वतः, वो तत्व से बिल्कुल भी चलायमान नहीं होता, उसकी बुद्धि तत्व में ही रहती है, वो उसकी अहंता तत्व में जो है वह केंद्रित रहती है, वो बिल्कुल भी तत्व को छोड़ती नहीं करती। इसी बात को लेकर के कह दिया कि स्थितस अयम यत्र स्थित अयम योगी तत्वतः न चलत्येव, ऐसा नहीं कि कभी चलित होता है कभी नहीं, कभी भी चलित नहीं होता है। अब इसका विवरण जो है अगले श्लोक में आएगा, इसलिए वहां पर ही बात बताएंगे, कुछ और बातें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग भाष्य टीका पढ़ लें। बुद्धि शब्द स्वानुभव विषय, यहाँ बुद्धि शब्द जो है स्वानुभव विषय की बुद्धि है, इंद्रिय इत्यादि सन्निकर्ष से होने वाले ज्ञान विषयक नहीं है। इंद्रिय निरपेक्ष स्वानुभव गम्यत्व उक्ते अतीन्द्रियम इति पुनरुक्तम इत्याशंक्या। यदि कोई कहे इंद्रिय निरपेक्ष जब स्वानुभव गम्य जो है कह दिया इस ज्ञान को, तो अतीन्द्रिय क्यों कहना। तो अब जरा भाष्य देख लीजिए। सुखम आत्यंतिकम, आत्यंतिक माने अत्यंतमेव भवति इति आत्यंतिकम अनंतम इत्यर्थ। आत्यंतिकम का अर्थ अनंतम, जिसको किसी भी जो है परिच्छिन्नता में बांध हम नहीं सकते हैं, जो भूमा है अनंत है। यत् तद बुद्धिग्राह्यम, ऐसा जो सुख है वो किससे ग्रहित हो रहा है भाई, का बुद्धिग्राह्यम यानी बुद्धिया एव, कैसी बुद्धि, इंद्रिय निरपेक्षया गृहते इति बुद्धिग्राह्यम। अतीन्द्रियम इंद्रिय गोचरातीतम यानी अविषय जनितम इत्यर्थ। अविषय जनितम माने बाकी कितना भी होगा तो इदम करके ज्ञात होगा, ये विषय रूप में ये नहीं जाना जा रहा है, निर्विषय ज्ञान, इंद्रिय सन्निकर्ष रहित है। पर यदि कोई कहे कि वे सुख आदि ऐसे भी ज्ञात होते हैं, चित्त में ज्ञात होते हैं, पर विषयभूत होकर के ज्ञात होते हैं, सुखात्मिका वृत्ति बनती है, दुखात्मिका वृत्ति बनती है, ऐसी वृत्ति नहीं वहां पर। निर्विषय विषय है, इसी को बात को कह करके कह दिया कि अविषय जनितम इत्यर्थः वेत्ति तद ईदृशं सुखम अनुभवति यत्र यस्मिन् काले नच एव अयम विद्वान आत्मस्वरूपे स्थितः, आत्मस्वरूप में स्थित होकर के तस्मान नैव चलति तत्त्वतः तत्व स्वरूपात् न प्रच्योते इत्यर्थः। अपने तत्त्व स्वरूप से कभी उपाधि स्वरूप में नहीं आता हो, वह विद्वान तत्व स्वरूप से उपाधि स्वरूप में नहीं आता, वो तत्व स्वरूप में ही रहता है। टीका में देखिए, पदच्छेद न चाहिए, अपेक्षित पूर्णम आत्मस्वरूप तस्मात् तत्वतः इति संबंध, तस्मात् तत्वतः इति संबंध नैव इति एवकार संबंधोक्ति है, चकार सप्तम्या संबंध नहीं है। सप्तम्या माने यत्र, यत्र च, यत्र च, तो यत्र दोनों तरफ चला जाता है, यत्र सुखम वेत्ति अयत्र च, ये सप्तम्या संबंध नहीं है। यत्र इति पूर्वोत् संबंध, यत्र के में पूर्व के समान जो है वह संबंध कर लेना। पूर्व माने पूर्व श्लोक में जो कहा था यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अब एक चीज कहते हैं कि प्रकारांतरेण प्रकृतम योगम विष्णष्टि, प्रकारांतर से भी इस प्रकरणस्थ योग को जो है वह बताते हैं। किंच यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अच्छा, तो यहां पर बता दिया कि जो है तत्वतः न चलति, तत्व से चलित नहीं होता। तो तत्व से चलित नहीं होता है तो व्यवहार कैसा होता है, है? व्यवहार उसका कैसा होगा? तो व्यवहार होता है जैसे ध्यायतीव लीलायतीव, श्रुति कहती है ना, ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है ध्यान नहीं करता है, अज्ञान दृष्टि से ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। जब शरीर को हम ऐसा देखते हैं कि आंख मूंद करके ऐसा बैठा हुआ शरीर है, तब समझते हैं कि ज्ञानी ध्यान कर रहा है, ध्यानस्थ है। तो ध्यान करते हुए के समान वह प्रतीत होता है अज्ञानी की दृष्टि में, पर ध्यान नहीं करता। आत्मा ध्यान करते हुए के समान प्रतीत होता है। इसी प्रकार व्यवहार काल में व्यवहार करते हुए के समान प्रतीत होता है, लेलायतीव चेष्टा करते हुए के समान प्रतीत होता है, पर आत्मा न चेष्टा करता है न ध्यान करता है। तो तत्व स्वरूप में उसकी जो स्थिति है वह इसी प्रकार का है कि अज्ञान दशा ज्ञानी को ध्यान करते हुए के समान ज्ञानी प्रतीत होता है और चेष्टा करते हुए के समान प्रतीत होता है, पर वह न तो जो है ध्यान करता है न चेष्टा करता है। तो न तत्त्वतः चलति। अब ये कहते हैं कि यम लब्धा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, पहले भी आया था ना, कहा है बेदारणक में ईश्वरस्य परमानंदः। ये जो स्वरूप स्थिति है ना, ये आत्मलाभात् न परम विद्यते, आत्मलाभ से पर कुछ भी नहीं। तो इसका तात्पर्य यह है कि शरीर इंद्री इत्यादियों में जो तमाम प्रकार के विक्षेप जो है वह दिखाई देते हैं, उस विक्षेप का किसी भी प्रकार का संबंध ज्ञानी से नहीं बनता। शरीर इंद्री में तो विक्षेप हो ही रहा है, पर इस विक्षेप का किसी भी प्रकार का संबंध ज्ञानी से उसी प्रकार नहीं बनता है जैसे दर्पण में दिखने वाले अनंत मुखों का संबंध दर्पण से नहीं बनता, जैसे पर्दे पर दिखने वाले अनंत चित्रों का संबंध पर्दे से नहीं बनता है। धू धू करके अग्नि जलता आपको दिख सकता है और उसमें गांव के गांव जलते भी दिख सकते हैं, पर उस अग्नि से पर्दा भी गर्म होता है ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार जो है अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत में व्यवहार चल रहा है, पर वह ज्ञानी जिस स्वरूप में स्थित है, आपका भी जो स्वरूप है वो स्वरूप का इसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। अब हमारी अहंता उस स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं रहती है, इसलिए हमको जो है असंबंध नहीं मालूम होता है। संबंध आपको कब मालूम होता है? आप जब चित्त से, शरीर से, इंद्रिय से संबंधित अपने को मान लेते हैं तभी तो संबंध मालूम होता है, तभी तो संबंध मालूम होता है। और इनके प्रकाशक स्वरूप में आप जब स्थित रहते हैं तो इनसे क्या संबंध बनेगा? तो वस्तुतः आपका जो अहंता का वास्तविक अहम का अर्थ है, जो स्वरूप होता है, उससे तो इसका कोई संबंध बनता नहीं। जब कोई संबंध नहीं बनता है तो इनसे वह स्वरूप विचलित होगा? जब स्वरूप विचलित नहीं होगा तो ज्ञानी विचलित नहीं होगा। हैं? स्वरूप विचलित किसी का नहीं हो रहा है, पर अज्ञानी क्यों विचलित होता है? अज्ञानी इसलिए विचलित होता है क्योंकि स्वरूप तो किसी का विचलित नहीं हो रहा है। अज्ञानी इसलिए विचलित होता है कि अहंकार से लेकर के शरीर पर्यंत के साथ वो अहंता को जोड़ देता है, इसलिए विचलित होता है ज्ञानी। और ज्ञानी की अहंता स्वरूपस्थ रहती है, इनके साथ मिलती नहीं है। जब इनके साथ नहीं मिलती है तो इनके साथ जब नहीं मिलती है तो उसके विचलन का कोई आधार नहीं हुआ। दूसरे कहो कि जो है वह नीचे भी नहीं उतरती है, ये बात और भी ध्यान देने का। व्यवहार में नीचे क्यों नहीं उतरती है? व्यवहार में नीचे इसलिए नहीं उतरती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको उच्च कोटि का, बहुत ही जो है उच्च कोटि का मिष्ठान इत्यादि आपको खाने को मिलता है, उसके आपको रसानुभूति उसकी है। अब आपको कहीं पहुंच गए तो ऐसी चीज वहां पर रखी गई है जो खानी पड़ रही है, पर खानी पड़ रही है पर वह मिठाई अत्यंत विकृत है, तो उस समय मान लीजिए कि उसको आप खाएंगे तो उसमें रस मिलेगा? उसमें रस नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है वह प्रधानमंत्री बन गया है और उसको एक जो है वह फैक्ट्री का मैनेजर कोई बनाना चाहता है, उसकी ऑफर आती है उसके पास, तो वह अपने जो पद है उस पद के वह जिस पद में है उस पद के सामने वो चीज क्या है? अति तुच्छ है। अति तुच्छ है तो उसके तरफ उसका मन कैसे जाएगा, अति तुच्छ है तो उसके तरफ उसका मन नहीं जाएगा। ऐसी यहां पर जो सुख की उसको उपलब्धि हुई, यह सुख की उपलब्धि में किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है, व्यापक है, स्वरूपभूत है। ऐसे सुख में जब इसकी अहंता प्रतिष्ठित है तो दूसरा जो उससे उधार लेकर के, जो उधार लेकर के सुख जो है कि क्षणिक जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को क्या कभी वो महत्व उसकी बुद्धि देगी? उसकी बुद्धि उसको नहीं महत्व दे। इसी को कहते यम लब्धान च अपरम अपरम अधिकम लाभ ततः अधिकम लाभम न मन्यते। जिसको जो है यम लब्धा, जिस आत्म सुख को प्राप्त करके, कैसे प्राप्त किया उसने, वही निरतिशयात्मक सुख का व्यंजक जो वृत्ति रहित जो है वह चित्त अवस्था विशेष, उस अवस्था विशेष में उसने अनुभूत किया जिस सुख का, तो और कैसे किया होगा, तो इसको पहले से समझ के लगना चाहिए। सतत जो अभ्यास है ना, सतत पहले संप्रज्ञात का जो अभ्यास है वही तो उसको उस स्थिति में ले गया। तो वहां पर जब उसका संपादन हो गया तो वो क्या जो है उसकी अनुभूति क्या बनेगी, कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापणीयम है, यही बनेगा ना, आत्मलाभात परम न विद्यते, यही अनुभूति। वहां जब आप पहुंच गए तो कृतम कृत्यम जो करना था वो समाप्त हो गया, लक्ष्य को लेकर के जो हमारी गति चल रही थी वो परिसमाप्त हो गई। कृतम कृत्यम जो प्राप्तम प्रापणीयम, जो कुछ भी मानव जीवन का चरम लक्ष्य था जिसको प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया, प्रापणीयम प्राप्तम। अब जो है आत्मलाभात परम न विद्यते, ये जो श्रुति के अनुसार कहते यम लब्धा अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, अपर जो है उससे अधिक किसी भी प्रकार का लाभ उसकी बुद्धि कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती, वो चाहे भी तो नहीं स्वीकार कर सकती है, कैसे स्वीकार, अनुभव को कैसे काटेगा, उस अनुभव को बाधित करने वाला कोई भी जो है वह संस्कार नहीं है, उसको बाधित कर ही नहीं सकता है। इसलिए वह कभी भी उसकी बुद्धि जो है वह उससे बड़े को, इसीलिए उसको जगत के सभी के किसी विषय में चमत्कार उसके अंदर, कहते हैं भक्त को, भक्त के विषय में भागवत में आया कि त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति, वो निरंतर जो है इष्ट स्मृति में लगा है, और कोई तीनों लोकों का साम्राज्य उसके सामने ले आकर के रखा, तीनों लोकों का साम्राज्य उसके सामने रखा, तो वो साम्राज्य रखने पर भी, उसकी महिमा बता करके प्रलोभन देने पर भी उसकी बुद्धि उस स्मृति को नहीं छोड़ देता, अकुंठ स्मृति। त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति, अब यही समझ लीजिए, जिस सुख में ये प्रतिष्ठित हो गया है उस सुख, वह सुख कैसा है कि जिसकी एक बूंद को लेकर के जगत भर का सारा सुख सुखाभास, सीकर ते त्रैलोक्य सुपास, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपास, उस आनंद सिंधु में जिसको विश्राम मिला है वो इस प्रातिभाषिक जो है वह सुख में क्या जो है वह मान लीजिए कि कोई जो है किसी व्यक्ति का फोटो जो है वह उद्दृश्य टीवी पर आ रहा है और वो आपके घर में आ जाए, तो आप टीवी में देखेंगे कि उसके पास जाएंगे? और वो आपके घर में रहेगा तब तक टीवी में देखने की अपेक्षा करेंगे उसके? वास्तविक सुख इसको प्राप्त हो जाए तो इसकी भटकन कैसे रहेगी? इसकी भटकन तो समाप्त हो जाएगी। यम लब्धा च अपरम ततः अधिकम लाभम न मन्यते, नहीं मानता है। यस्मिन स्थितः, तो इस प्रकार जो है समाधि से विचलन नहीं, यहाँ इसमें क्या कर दिया, किसी भी विषय भोग से समाधि से विचलन उसका नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी विषय भोग उसकी बुद्धि को प्रभावित कर नहीं सकता, इसलिए अपने स्वरूप से उसका विचलन संभव नहीं है। का ये बात तो बात समझ में आ जाती है, विचलन नहीं होता है, परंतु जब मलेरिया पकड़ लेता है या सांप कमरे में आ जाता है, बाघ सामने आ जाता है, भयंकर वेदना शरीर में होने लगती है, तब तो विचलन विकीर विषय विचलन नहीं कर सकता है, ये तो मान लिया हमने। पर ऐसी स्थितियां तो विचलन करेंगी कि नहीं करेंगी? कहते हैं वो स्थिति भी विचलन नहीं कर सकती। पहले के द्वारा जो है ये मानते हैं टीकाकार लोग कि ये विषय भोग वासना जो है उसको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि वो आत्म सुख से बड़ा जो है वो नहीं दिखता है, वो अत्यंत तुच्छ दिखाई देता है, तो विचलित कैसे करेगी? और दूसरे में कहती यस्मिन स्थितो गुरुणापि दुखेन न विचाल लेते, जगत की दृष्टि से जो बड़ा भारी दुख है, उसका अंग काटा जा रहा है, ये बड़ा भारी दुख है, मत्थे मत्था फटा जा रहा है, बड़ा भारी दुख है, बाघ उसको पकड़ करके दबा दिया है, बड़ा भारी दुख है, पति गुरुणा की दुखे न, इसके द्वारा भी ये भी उसको दृश्य करके ही रहता है और वो दृष्टा भाव में रहता है। यहां पर देखिए ये दृश्य दृष्टा भाव, वो जो है गुरुणा की दुखे न विचार लेते हैं। इसको इसीलिए लेते हैं कि मान लीजिए कि जो है वह विभिन्न प्रकार के शीत अत्यंत ठंडी पड़ने लगी, अत्यंत जो है वह गर्मी पड़ने लगी, अत्यंत वायु हो गया, मार मच्छर ही मच्छर जो है वह चारों तरफ से काटने लगे, मक्खी मक्खी आ गए, जहां पर खड़ा है वहां चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू दिखने लगे, सांप ही सांप दिखने लगे, चारों तरफ से बाघ आकर के घेर लिए, तो ऐसी स्थिति में भी जो है ये गुरुणा भी दुखी न विचार लेते, उसकी स्वरूप स्थिति में कोई विचलन नहीं हो सकता, उसकी स्वरूप स्थिति में कोई विचलन नहीं। अब ये शास्त्र क्या है, ये शास्त्र है रोकड़, अब अपना अपना खाता सबको मिलाना चाहिए इससे रोकड़ से खाता मिले तो ठीक है, और नहीं तो कहीं न कहीं खाता में गड़बड़ी है, इसलिए शास्त्र को कभी झुठलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो रोकड़ है और हमारे पास खाता है, अब खाता से मिला लें, मिलता है कि नहीं मिलता है, नहीं मिलता है तो कहीं गड़बड़ी है, यदि नहीं मिल रहा है रोकड़ से तो खाते में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, तो उसको गड़बड़ी को ठीक करना चाहिए। जब मिल जाए रोकड़ खाता मिल जाए तो फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो कोई संशय को फिर किसी प्रकार का जो है वह प्रश्न ही नहीं है। ये है तो शरीर क्रिया कर रही है वो कौन कर रहा है? वो प्रकृति कर रही है। उनकी शरीरक क्रिया प्रकृति से हो रही है, समझे ना। हम कहते हैं कि मान लो कि कोई ज्ञानी हो गया तो भी बहुत शरीर है, क्रिया हो रही है, तो क्रिया हो रही है तो इससे क्या संबंध है? जैसे मान लीजिए ये शरीर है, इसमें क्रिया हो रही है, इसका आपसे कोई संबंध बनता है? नहीं बनता ना। इससे क्यों बनता है? इसमें आपकी अहंता है, ममता है, इसलिए बनता है। क्या समझे आप? इस शरीर के साथ आपकी अहंता ममता जुटी है, इस शरीर के साथ आपकी अहंता ममता नहीं जुटी है। तो जिस शरीर से आपकी अहंता ममता नहीं जुटी है, उस शरीर के व्यवहार का आपसे कोई संबंध बनता नहीं है। यदि इस शरीर से भी अहंता ममता न जुटे तो इसके भी व्यवहार से आपका कोई संबंध नहीं बनेगा। इतने बात है। अब देखिए थोड़ा सा टिकट देख लें, समय हो गया है। कि यम लब्ध आत्मलाभा न परम विद्यते इति स्मृति अभ्याचष्टे। इस स्मृति को लेकर के कहते हैं कि यम आत्मलाभम लब्धा, जिस आत्मलाभ को प्राप्त करके प्राप्य च अपरम अन्य लाभांतरम ततो अधिकम अस्ति, दूसरा लाभांतर उससे जो है वह अलग है। इस प्रकार न मन्यते न चिंतयति, इस प्रकार का वो चिंतन नहीं करता, मैंने ऐसा उसको ज्ञान नहीं होता है, बोध ही नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है। लाभांतरम पुरुषार्थ भूतम ततः तस्मात आत्मलाभादिति यावत्। आत्मलाभ से बढ़कर के कोई भी पुरुषार्थ भूत जो है लाभ नहीं प्रतीत होता है। तम विद्या उत्तरत्र संबंध, तम विद्या जो है आगे जो आएगा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, उसको योग कहेंगे, अगले श्लोक में आएगा। यस्मिन इत्यादि अवतारयति किंच यस्मिन आत्म तत्व स्थित दुखेन शस्त्र निपातादि लक्षणेन गुरुणा महतापि न विचाल्यते। ये शस्त्र पातादि लक्षण जो है बहुत बड़ा दुख भी जो है उसको विचलित नहीं कर सकता है। अपरिपक्व योगो यथा दर्शितेन दुखेन प्रत्यावते, जैसे अपरिपक्व योगी जो है उसका जो योग है वह दिखाए गए दुख से जो है वह विचलित हो जाता है। नैवम विचार लेती यस्मिन स्थित वो योगी, जिसमें स्थित हुआ योगी जो है विचलित नहीं होता। तम योगम विद्यात पूर्वत, वह पूर्वत जो है उसको जो है योग समझना चाहिए। तो आत्मा आत्मावस्था विशेष को ना कुछ लोग योग कहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि चित्त अवस्था विशेष, योगी का जो चित्त अवस्था विशेष उसका नाम, पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर इसलिए नहीं है कि उस समय आत्मभूत ही जो है चित्त रहता है, दूसरे प्रकार का चित्त नहीं रहता है। हाँ, तो भाई वो कहा ना कि जो है वह लाभ कहाँ कहा, तम विद्या की उत्तरत्र संबंध कहा ना, पूर्व कहाँ कहा भाई, उत्तरत्र संबंध वो तो अलग है। और यहाँ पर जो कहा आत्मलाभाद इति यावत् तम विद्यात इति उत्तरत्र संबंध, यही पाठ है आप में ना, आगे से तम विद्यात दुख जो है वह संयोग है ना, अगला श्लोक देख लीजिए हैं। वो तो यत्र का पूर्वत संबंध कहा था, समझे ना। और तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, इसका संबंध आगे से है। भाष्यकार भगवान थे तो एक दिन एक कापालिक आया, कापालिक, वो कापालिक को एक सिद्धि करनी थी, तांत्रिक सिद्धि करनी थी उसको। पर वो सिद्धि में क्या होना था कि या तो वो कोई चक्रवर्ती राजा का सिर चाहिए और या तो कोई ज्ञानी का सिर, तभी वो सिद्धि हो सकती थी, उस पर बैठ करके उसको मंत्र जप करना था। तो चक्रवर्ती राजा का सिर उसको कहाँ मिले, तो एक दिन एकांत में भाष्यकार भगवान के पास आया, उनसे कहा कि एक हमारे अंदर बहुत बड़ी वासना है कि मैं एक सिद्धि करना चाहता हूँ, बड़ी उत्कृष्ट सिद्धि है, पर उसके लिए चक्रवर्ती राजा का सिर होना या किसी ज्ञानी का सिर होना। तो चक्रवर्ती राजा का सिर तो अपने को मिलने का नहीं है, तो मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। आप जो है यदि अपना सिर दे दें तो मेरा कार्य बन सकता है, नहीं तो मैं बस ऐसा ही मतलब वासना युक्त तो होकर के मेरा शरीर छूट जाएगा। मैं बहुत निकालता हूं पर ये निकल नहीं रहा है। तो भाष्यकार भगवान ने सहज भाव से उसको सुना, उन्होंने कहा उनके मन में क्या आया ये सुन करके, उनके मन में यही आया कि देखो ये शरीर से यदि इसका काम बन जाता है तो अच्छे है, खराब क्या है, ये ऐसा कहता है तो कोई अनुचित तो बात नहीं कहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अभी तो तुम सिर काटने जाओगे तो तमाम लोग तुमको पकड़ लेंगे, मार देंगे, इसलिए ऐसा करो कि सवेरे आना तुम 4 बजे, उस समय मैं ऐसे समाधि में बैठा रहता हूँ, ध्यान में बैठा रहता हूँ, उस समय अंधेरा रहेगा और तुम सिर काट करके ले जाना और ले जा करके अपना काम कर लो। देखो किसी को बोले नहीं, हो किसी को बोले नहीं। अब दूसरे दिन सुबह वो लेकर के आ गया, खड्ग लेकर के आ गया तरवाल लेने। और इधर पद्मपादाचार्य जो है वो स्नान कर रहे थे गंगा में, उनको वो नृसिंह के उपासक थे, उनको नृसिंहावेश हो गया। ऐसा नृसिंहावेश हुआ कि वहां से एकदम दहाड़ करके दौड़े वो, और उस समय वो काटने जा रहा था सिर, और तरवार जो उसका छीना और उसको सिर काट दिया, और कपाली का सिर काट दिया। अब भाष्कर भगवान ने नेत्र खोला तो उन्होंने कहा कि अरे क्या कर दिया तुमने, हमने तो इसको दिया था। अब वो तो नृसिंहावेश में थे, इतने नाराज हो गए, कहा कि आपको सिर देने का क्या अधिकार है, शरीर को तो हम लोग संभालते हैं, ये शरीर हम लोगों का है, आप लोगों का तो नहीं है, आपको क्या अधिकार है, कैसे आपने सिर दिया इसको, आपको क्या अधिकार सिर देने का, अधिकार नहीं है आपका, शरीर तो हम लोगों का है, आपका तो है नहीं, आपने कैसे दिया इस शरीर को, आपको क्या अधिकार है। ऐसे भी आवेश में आ गए तो बड़ी स्तुति आदि करने पर तब जाकर के शांत हुई और नृसिंह आवेश आ गया था। कहने का था महापुरुषों का जीवन ऐसा है कि जैसे खेल है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये विचार चल रहा था, कल आया था, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचारयते। अब आज ये विचार करते हैं कि यहाँ से शुरू हो गया था, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। तो ये जो निर्वृत्तिक परमानंद अभिव्यंजक जो योग बताया, यानी चित्त अवस्था विशेष, यही तो योग हुआ ना, क्योंकि योगस चित्त वृत्ति निरोध और योगो भवति दुखः, योगो भवति और दुखः भवति, तो दुख का चिंता भाव बताया उसमें। तो ये बात जो पहले जो है बता दी थी, अब उसी का उपसंहार यहाँ पर करते हैं। थोड़ी टीका देखिए, तम विद्यादि इत्यादि अपेक्षितम पूरयन अवतारे। तम विद्यात ये जो श्लोक है उसके लिए अपेक्षित जो बात है उसको पूरित करते हुए उसका अवतरण देते हैं। यत्रो परमति इत्यादि आरभ्य, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यहां से लेकर के यावद भिर विशेषण विशिष्ट आत्मावस्था विशेषो योगा उक्ता, जितने भी विशेषणाओं से विशिष्ट आत्मावस्था विशेष योग। इसीलिए टीकाकार लोग दो प्रकार का टीकाकार अर्थ लेते, प्राय करके सभी लोग जो है आत्मा का अर्थ यहाँ लेते हैं चित्त, चित्त अवस्था विशेष है। भाष्योत्कर्ष दीपिका ये इसी शब्द को लेकर के बारंबार उसका कहना है कि नहीं, वो निरुद्ध समाधि में तो चित्त किसी प्रकार से है नहीं, इसलिए आत्मा अवस्था विशेष है। नहीं भाई, वो आत्मा अवस्था मानते, अविशेष कहाँ यहाँ पर है, ये विशेष ही पात है। ऐसा नहीं, कहना ये है कि चित्त अवस्था विशेष है कि आत्मा अवस्था विशेष है, है? क्योंकि भाई चित्त भी वहां पर है और आत्मा भी, तो सामान्य सभी टीकाकार लेते हैं कि वस्तुतः योगस चित्त वृत्ति निरोध है, तो चित्त वृत्ति का निरोध है, है? पर चित्त वृत्ति का निरोध भी चित्त की अवस्था है। हाँ, चित्त वृत्ति का निरोध जो है वो चित्त की अवस्था है, इसलिए भाष्यकार के इस शब्द को लेते हैं आत्मा अवस्था विशेष माने चित्त अवस्था विशेष। अरे आत्मा का अर्थ चित्त भी तो होता है ना, लेकिन भाष्योत्कर्ष दीपिका वालों ने विशेष रूप में इसमें निर्धारित किया कि भाष्यकार का भगवान का ये तात्पर्य नहीं है, और वहाँ तो चित्त चित्त वृत्ति नहीं है तो चित्त आत्म रूप है, तो आत्मावस्था विशेष। परंतु लगता तो यही है कि चित्त वृत्ति जो है वो आत्म रूप तो वहां पर है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, पर निरोध चित्त वृत्ति का है, निरोध है चित्त वृत्ति का, तो वृत्तियों से निरुद्ध जो चित्त अवस्था विशेष, तो चित्त की दो अवस्था हुई, एक दो अवस्था क्या तीन अवस्था मानते हैं, एक वृत्ति रूप अवस्था जागृत और स्वप्न में वृत्ति रूप अवस्था हो गई, और सुषुप्ति में लय अवस्था हो गई, और समाधि में निरुद्ध अवस्था हो गई। योग दर्शन के अनुसार पांच अवस्था लिया ना, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये किसकी अवस्था लिया, चित्त की अवस्था लिया, तो चित्त की और यही निरुद्ध का नाम है योग है? और वह योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध, तो निरुद्ध अवस्था भी जो है वह चित्त की अवस्था विशेष है, इसलिए उसी को लेते हैं कि चित्त अवस्था विशेष जो कहा गया ऐसा चित्त अवस्था विशेष, उस अवस्था को ऐसा मानते निर्वृत्तिक अवस्था है, वह चित्त की निर्वृत्तिक अवस्था है, वृत्ति का निरोध है, और वही अवस्था जो है परमानंद अभिव्यंजक है, वही अवस्था जो है परमानंद का अभिव्यंजक है, जिसको कहा कि यम लब्धा चा परम लाभम लाभम मन्यते नाधिकम तथा सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो परमानंद का जो है अभिव्यंजक है ये अवस्था, और इसी का नाम हो गया योग। चित्त अवस्था में आत्मावस्था में क्यों नहीं भेद हो जाएगा, वस्तुतः विचार करके देखें तो आत्मा की कोई अवस्था नहीं, आत्मा तो एक रस है, पर आत्म शब्द का यहाँ जो प्रयोग किया इसके कारण कोई कोई टीकाकार ये मानते हैं कि चित्त उस समय आत्मरूप है, हैं। आत्मावस्था विशेष आत्मा की ही एक चित्त वृत्ति रूप अवस्था है। हाँ, अरे भाई आत्मा की ही जैसे सविशेष अवस्था है निर्विशेष अवस्था है, तो अवस्था किसकी हुई? अवस्था किसकी हुई? आत्मा की सविशेष अवस्था और निर्विशेष अवस्था, देखिए आपकी नहीं तो सविशेष अवस्था उपाधिक अवस्था है, निर्विशेष अवस्था को वास्तविक अवस्था मानते हैं, वास्तविक स्वरूप है, पर अवस्था दोनों किसकी है? पर्दे की। एक जो है पर्दा रूप अवस्था है, चित्र रूप अवस्था है, एक पर्दा का भी अज्ञान है, अंधकार है, तो ऐसी अवस्था है। तब पर्दे की तीन अवस्था हो गई कि नहीं? हाँ, अज्ञात पर्दा है, एक ज्ञात पर्दा है और एक चित्रात्मक पर्दा है। इसी प्रकार सुषुप्ति में अज्ञात आत्मा है, है? और जागृत स्वप्न में जो है विशिष्ट आत्मा है, है? और समाधि में विशेषता रहित स्वाभाविक आत्मा है, आत्मस्वरूप है। पर योग दर्शन